Berjalan mek boleh berjalan, tapi jangan jalan malam. Takut jumpa bapak setan, kau bek makan kakak dalam. Berjalan mek boleh berjalan, tapi jangan jalan kok sen. Takut jumpa bapak I got.